انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی مل جاتی ہے. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. جو شخص توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے. بلکہ اللہ رب العزت نے تو اس بات کی نوید سنائی ہے, یہ شخص توبہ کرنے والا جنتی ہے. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں, عمل صالح کرتے ہیں, اللہ کا یہ وعدہ ہے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان پر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا. توبہ جب انسان کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دونوں جہانوں میں کامیابی سے نواز دیتے ہیں, اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے. ایسی سچی توبہ کو انسان کیسے باقی رکھ سکتا ہے؟ کون سے ایسے امور ہیں کہ جو انسان کی مدد کرتے ہوں جس سے انسان کی توبہ پکی رہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان, لا صغیرة مع الاصرار ولا کبیرة مع الاستغفار. جو انسان صغیرہ گناہ کو بار بار کرتا ہے وہ صغیرہ نہیں رہتا, وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور کبیرہ گناہ بھی اگر انسان سے ہو گیا ہے, سچی توبہ کر لے تو وہ کبیرہ نہیں رہتا, اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں.